आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय पारायण करेंगे। आज भी 20वें श्लोक से ही करेंगे। कर्मणे वहि संसिद्धिम, स्क्रीन आया ना? हेलो, स्क्रीन स्क्रीन आया? ओके। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स्वयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। यहाँ तक हमने किया है तत्ववित्तु महाबाहो गुणा गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अभी अगला श्लोक लेंगे। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत कृष्ण विन्न विचालयेत। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में दोहराएंगे। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। साथ में प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। दोबारा ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके वेट, उसको मैं स्लाइड शो में कन्वर्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम होता है। गया ना? अभी आया नहीं? ओके अभी आया। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविदः मन्दान् कृष्णवित् न विचालयेत्। ऐसी इसकी संधि है। प्रकृतेः प्रकृति की सप्तमी, प्रकृति के सॉरी तृतीय षष्ठी सॉरी गेटिंग कंफ्यूज्ड प्रकृते है प्रकृति के गुण सम्मूढ़ा प्रकृति के गुणों में मोहित जो है वैसे व्यक्ति, सम्मूढ़ः। सम्मूढ़ः यानी अच्छी तरह से जो मोहित हुए हैं, दोज हु आर टोटली इन्वॉल्व इन दैट। सज्जनते आसक्त होते हैं, उसमें डूब जाते हैं। गुण कर्मसु, गुण और कर्म में। तान उन्हें अकृष्णविद मंदान, अकृष्णविद यानी न समझने वाले, यानी जो पहले 27वें श्लोक में जो भगवान ने जो मूढ़ शब्द का प्रयोग किया था, वही मूढ़ की बात है यहां कि जो समझने वाले नहीं, उनको आप कुछ भी कहो उनके दिमाग में जाएगा ही नहीं। तान अकृष्णविद मंदान, ऐसे मंद बुद्धि लोग जो जो लोग होते हैं उनको कृष्णवित यानी कि विद्वान, न यानी कि नहीं, विचालयत यानी कि उनको विचलित करने यानी कि उनको उनके रास्ते से चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसका सीधा साधा अर्थ ऐसा है कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रकृति के गुणों के साथ इतने घुल मिल गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं, और वो अज्ञानी नहीं है लेकिन अपूर्ण ज्ञानी है। जो कहते हैं ना, आधा घड़ा, अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम, आधा घड़ा जो छलकाता है ना वैसे, हाँ हमें सब मालूम है, वी नो एवरीथिंग। ऐसे लोगों में उनको ज्ञान देने की विद्वान लोग कोशिश न करें। तो भगवान यहां विद्वान लोगों को, जो लोग जानते हैं परमात्मा की बात को, या तो अध्यात्म के बारे में जो जागरूक हुए हैं, वो लोग अपना समय इन लोगों को सुधारने में बर्बाद नहीं करेंगे। प्रकृते हे गुण सम्मूढ़ः। अभी प्रत्येक व्यक्ति जो हम हैं, हमारे अंदर जन्म से ही प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्व रज और तम, उनके संस्कार होते हैं। जब भी यहाँ हम प्रकृति का जिक्र करते हैं तो दैट मीन्स त्रिगुणात्मक प्रकृति, तीन गुण उसमें हैं, सत्व रज और तम। और क्या होता है कि एट एवरी टाइम हमारे में ये तीनों में से कोई ना कोई गुण थोड़ा अपनी प्रबलता दिखाता है और वो उभर कर सामने आता है। कभी कभी हमारे में सत्व गुण का उदय हो गया तो हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें करने का मन हो जाएगा, और तमोगुण का उदय हो गया, कुछ नहीं करने यार, चलो पड़े रहते हैं, आलस करेंगे। और रजोगुण का उदय हो गया तो इधर उधर भागदौड़ी शुरू कर देंगे। तो ये गुण हमारे में कभी न कभी, वन ऑफ देम और ए मिक्सचर ऑफ देम, दे कीप ऑन कमिंग, ये हमारे में उसका प्रभाव होता रहता है भिन्न भिन्न प्रकार से। और वो गुण अपना अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखाते हैं। और इसमें ये तमोगुण ऐसा है कि जो अज्ञान का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, वो प्रकृति का जो अज्ञान रूप तमोगुण है, वह हमारी बुद्धि को मोहित करके हमारा जो असली स्वरूप है उसकी विस्मृति करा देते हैं। और फिर क्या होता है, सामने जो दिखता है वही सत्य है, यदृष्टम तत्सत्यम, यानी संसार में जो भी दिखता है संसार ही सत्य है। यहां सामने कुछ दिखता है, यहां ये सब माया, माया तो मैं नहीं कहूंगा, यहां मुझे जो दिखता है वही सही है ऐसा मानकर ये अज्ञानी मूढ़ लोग जो है वो प्रकृति के गुणों में अपने आप को उलझा कर, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के साथ घुल मिल जाकर उसके व्यापार में आसक्त होते हैं। देखना, सुनना, खाना पीना, मौज करना, ये है सभी बातों से निर्माण होने वाला, मैं श्रोता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं दाता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ऐसा मैं शुरू हो जाता है। यानी ये अहंकार जो है वो अहंकार बना रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी कार्य वो करते हैं उसमें उनका अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं करता हूं, आई एम डूइंग दिस, ये मेरा है, ये मैंने ऐसा किया। तो ऐसे समय पर ऐसे लोग जो होते हैं उनका बुद्धि भेद कभी विद्वानों ने नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको जाकर समझाना नहीं चाहिए कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। एक कल्ट के बारे में पहले एक बार हमारी यहाँ चर्चा हुई थी, जिसके बारे में अभी भी एक क्लिप भी मैंने नवनीत भाई को भेजा है। तो उन लोगों का, उनकी एक मान्यता है कि ये जो पूरा संसार है वो 5000 साल में प्रलय हो जाता है और वापस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1250 साल में आते हैं। अभी दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, क्योंकि ये साइंस की दृष्टि से भी उसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि विज्ञान भी कहते हैं, विज्ञान ने भी डायनासोर का आविष्कार किया है, कि बोलता है इतने पुराने हैं, और हमारे जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है इस सृष्टि के ऊपर, इसकी भी अभी तो पुष्टि मिली है। राम सेतु इज एग्जिस्टेंट और इतना साल पुराना है, वो भी अभी वैज्ञानिक तौर से नासा ने भी उसको ये किया है। सो वी नो कि भाई ये हमारी जो पृथ्वी है वो हजारों लाखों साल पुरानी है, ये जो सृष्टि है वो। और कोई आके हमसे कहे कि 5000 साल में पूरा प्रलय हो जाता है और चार युग एक के बाद एक आते हैं, कौन मानने को तैयार होगा? लेकिन ऐसे लोगों के पास जाकर आप कहोगे ये नहीं, हम हमारे में मस्त हैं, हमें सिखाने की कोशिश मत करो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को आपको बुद्धि भेद उनका करना नहीं चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम आफ्टर देम, लेट देम बी व्हाट दे आर। तो पहले हमने भगवद्गीता के 69वें श्लोक में देखा था, दूसरे अध्याय के, या अनिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यानी कि अज्ञानी लोग अपनी आत्मस्वरूप की निद्रा में होकर बाह्य विश्व जो है उसको जागृत देखते हैं, और जो मुनि है यानी कि जो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है उनके लिए आत्मा वो सत्य है, सामने जो है वो मिथ्या दिखाई देता है। लेकिन अज्ञानी पुरुष जैसे जीते हैं वैसे उनको जीने दो, क्योंकि आत्मज्ञान के बारे में जानने के लिए वे सभी अधिकारी नहीं हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है हमें। अभी अभी एक किताब में पढ़ रहा था, उनका भी ऑथर का नाम याद था, भूल गया, कोई साउथ इंडियन सम राव वॉज देयर। अभी ही इज एक्चुअली ए छोड़िए, उन्होंने यानी जो जिदू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति जो इसके थे, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है मुझे, सॉरी पर्टिकुलर फ्रेज इज स्किपिंग माय माइंड। अभी वो एक पूरी एक विचारधारा है, उसमें उन्होंने ये बात करी है, सुब्बाराव सॉरी, उन्होंने एक बात करी है कि रामानुज पंथ के किसी बड़े संत ने कुछ ऐसी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये परमात्मा की डिजाइन है कि सभी लोगों को इस रास्ते पर नहीं चलने देना है। तो ऐसे ऐसे तरकीब वो करते हैं, उन्होंने बहुत बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि बुद्ध को वो अवतार मानने को तैयार नहीं है, बुद्ध इसीलिए इस पृथ्वी पर लाए गए थे कि ताकि एक एक बड़ा वर्ग को अपनी ओर खींच ले ताकि वो अध्यात्म के वर्ग से विचलित हो जाए। दिस इज द डिजाइन ऑफ द गॉड, ऐसा उनका कहना था। और मेरी भी यही मान्यता है कि इस जो हाईवे है, इस हाईवे से आपको कहीं और साइड लाइन में ले जाकर, दूसरे रास्ते पे ले जाकर थोड़ी थोड़ा घुमा के फिर बाद में यहां लाना, वॉट एवर। लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि ये लोग जो साइड में जाते हैं उनको जाने दो, डोंट कॉल देम ऑन द हाईवे। यानी ये जो सत्य है, आत्मा तत्व है, उसको जानने के लिए वे अभी अधिकारी नहीं है, उनका जो पुण्य है उसका उदय नहीं हुआ है। नाउ इसकी कॉरोलरी यदि आपको समझनी है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एज कंपेयर टू देम वेयर वी आर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी पुष्टि नहीं है। शंकराचार्य जी और उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो चिंतन किया है, उन्होंने उसके ऊपर जो मनन किया है, उनकी जो कमेंट्रीज है वो पढ़कर मैं आपको इसके ऊपर से उसका सारांश बता रहा हूं कि यह एक परमात्मा की डिजाइन है और इसमें हमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको एक सरल एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है या 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसको सीधा वहां से उठाकर MSc के क्लास में डाल दो तो क्या होगा? वो MSc का तो उसको कुछ उसमें समझेगा नहीं, और वो इतना ये हो जाएगा कि वो जो 10वीं कक्षा में जो पढ़ रहा था या तो 8वीं कक्षा में जो पढ़ रहा था वो भी छोड़ देगा, तो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। बेस्ट थिंग इज लेट हिम कंटिन्यू वेयर ही इज। ये जो अज्ञानी लोग हैं, अकृष्णविद्या भगवान कहते हैं, वो प्रकृति के गुणों से सम्मोहित हुए हैं और वो सम्मोहन में ही वो जी रहे हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम जानते हो कि युद्ध व्यर्थ है, लेकिन ये युद्ध के लिए तत्पर हुए हैं जो यहां खड़े हैं, दुर्योधन वगैरह को खबर नहीं है कि ये युद्ध व्यर्थ है। यदि उनको मालूम होता था तो न्याय के हिसाब से आपको राज्य का जो बंटवारा मिलना चाहिए तो मिल जाता था, लेकिन उनको भी मालूम नहीं है कि युद्ध व्यर्थ है, इसलिए ये प्रकृति के तमोगुण से वो सम्मोहित हुए हैं, यहां युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति में यदि तुमने युद्ध छोड़कर चले गए तो वो लोग तुम्हारे मन में जो बात है कि ये युद्ध करना फिजूल है, ये अच्छी बात को नहीं समझेंगे, वो लोग तुम्हें कायर समझेंगे और कहेंगे कि तुम पीठ दिखाकर भाग गए। और दूसरी बात यह है कि तुमने यदि युद्ध का मैदान छोड़ भी दिया अर्जुन ने, तो भी ये युद्ध तो होने ही वाला है, तो इसकी फलश्रुति क्या हुई कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म से अलग हो गए, क्षत्रिय धर्म से च्युत हो गए, और जिस धर्म के लिए, जिस सत्य के लिए ये जो लड़ाई चल रही है वो सत्य का पराजय होगा। वो सत्य तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे भाग जाने की वजह से ये सत्य को हानि पहुंचेगी, इसलिए बेटर डोंट लीव दिस। अभी इसका मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल हमारे जीवन में देता हूं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सामने हमें अधर्म दिखाई दे रहा है, कोई गलत कर रहा है दिखाई दे रहा है, और एट दैट टाइम वी हैव टू एक्ट। मोहवश होकर हमें इसमें से पीछे हट नहीं करनी है। ओके, लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपके घर में जवान बेटा है या तो बेटी है, वह किसी के इसमें गुमराह होकर कुछ अलग कंपनी में अलग उनके साथ घुल मिल गए हैं। नाउ यू नो कि जो हो रहा है वो गलत है, आपको उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना है। यदि आपने मोहग्रस्त होकर, मोहवश होकर अपने बेटे या बेटी को क्यों हम डांटें या तो उसको क्यों हम तकलीफ पहुंचाएं, वो समझ जाएगा, अपने आप सीख जाएगा। ऐसा करके यदि हम आंख मूंद के बैठे रहें और उनको नज़रअंदाज करें तो क्या होगा? आप अपने फर्ज से भाग रहे हो। क्यों? मोहग्रस्त होकर। दूसरे का बेटा या बेटी होती थी पड़ोसी का, तो आप उसको जाके बोल, अरे भाई तारा दिकरा ध्यान रखा था, तारे दिकरा ध्यान रख, क्या क्या रखने की खबर है तेने। और हमारा ही बच्चा ऐसा करता है तो हम मोहवश होकर उसको नजरअंदाज करते हैं। तो भगवान यहां अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम मोहवश होकर यदि ये युद्ध के मैदान से भाग जाओगे तो जिस सत्य के लिए जो लड़ाई हो रही है उसी की हानि होगी। और तुम अकेले भाग जाकर कुछ कर भी नहीं सकोगे। तो जीवन में सुख दुख, जय पराजय, मान हानि, सब कुछ इज पार्ट ऑफ द लाइफ, ऐसा समझकर अपना जो कार्य है उसमें अपना अहम भाव को छोड़कर ये जो कर्म तुम्हें करना है उसमें तुम जुड़ जाओ। यहां कृष्ण एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सम्मोहित हुए। क्या? अभी इस मोहित शब्द का थोड़ा अर्थ हमें समझना है। बेसिकली उसका सीधा साधा अर्थ है हिप्नोटाइज्ड। सम्मोहित होना, हिप्नोटाइज होना। कहते हैं कि सिंह के सामने जब भी उसका शिकार आता है ना, तो सिंह की दृष्टि पड़ते ही वो शिकार अपनी सुध-बुध खो बैठता है। वो जो शिकार है वो सम्मोहित हो जाता है सिंह की सम्मोहिनी से और बिल्कुल अचेतन हो जाता है और सिंह उसको आराम से मार के खा लेता है। जो पाश में बंधा हुआ उसको पशु कहते हैं। तो प्रकृति के इन गुणों से जो बंधा हुआ और जो प्रकृति के गुणों से बंधकर खींचता है वही एक प्रकार का पशु ही है, मोहित हो गया है, हिप्नोटाइज हो गया है। हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, खास करके युवावस्था में लड़का लड़की से सम्मोहित हो जाता है, लड़की लड़के से सम्मोहित हो जाती है, लैला मजनू समझ लीजिए। तो कहते हैं ना कि भाई लैला तो बदसूरत थी बिल्कुल और फिर भी मजनू उसमें सम्मोहित हुआ था। तो तब के जो राजा थे उसने मजनू से कहा कि तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? तो तभी मजनू ने उत्तर दिया था कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, यानी कि मजनू की आंखों से लैला को देखो। तो ये एक प्रकार का सम्मोहन है और ये सम्मोह में आदमी बेहोश हो जाता है। तो ये सृष्टि के जो ये गुण हैं उससे ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल मोहित हो गए हैं, दे आर कैरिड अवे बाय दैट। ये सम्मोहन बहुत बड़ी चीज है, हिप्नोटिज्म या तो मेस्मरिज्म। अभी ये बात निकली है तो आपको एक साथ में एक और बात बता दूं। खास करके कोई भी कन्वर्सेशन में, और बी केयरफुल अबाउट दिस, हमारे जीवन के लिए एक ये है, कोई भी व्यक्ति एक ड्रीमी आवाज में धीरे से कोई बात करे, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए, यह बात बहुत महत्व की है, तो ये जो है ना ये सम्मोहन करने वाली भाषा है। और जहां जहां ऐसी भाषा आप सुनते हो तभी अपना कवच पहन लेना। दिस इज अ प्रैक्टिकल हिंट आई एम गिविंग यू। नॉर्मली ये जो आप इनके प्रवचन सुनेंगे जो अभी जेल में बैठे हैं, कभी पास्ट की उनकी क्लिप्स वगैरह कहीं मिल गई तो जरा देख लेना, उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो आपको सम्मोहित करने की, और ये जो मासेस को जो सम्मोहित करते हैं या अभी एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दू, ये राधे माँ का कल्ट है, मैं तो नाम लेकर बोलूंगा। अभी उसमें कुछ आपने आध्यात्मिक कुछ पाया क्या? इज देर एनीथिंग स्पिरिचुअल इन दैट? आपने राधे माँ का कोई प्रवचन सुना कभी? नहीं। फिर भी इतने सारे लोग, झुंड के लोग उनके पीछे पड़े हैं, क्यों? ये सम्मोहन है। और ऐसी सम्मोहनी शक्ति से हमें अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि हम अध्यात्म की दिशा में प्रवास कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, और हमें अपने आप को इससे बचाए रखना है। इस प्रकार की सबसे पहले तो यहां भगवान ने हमने हमें पहले भी सिखाया था कि अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है श्रद्धा। यदि हमें भगवान कृष्ण में आस्था है, श्रद्धा है, तो उनके अलावा और कोई भी आकर हमें आगे पीछे की बात करे, वंदन करके वहां से खिसक जाओ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट कितना बड़ा योद्धा था, कितना वीर था, और कितने पराक्रम उसने किए हैं। अभी वो नेपोलियन बोनापार्ट किसी से डरता नहीं था, वीर था, बहुत शूरवीर था, पराक्रमी था, मात्र बिल्ली से डरता था। बचपन में उसकी जो जीवनी में उसकी कथा आती है कि जब वो छोटा बच्चा था, तभी उसके सीने पर कोई बड़ी बिल्ली आकर उसने अपना पंजा रख दिया था और डर गया था। अभी वो बचपन का उसका बिल्ली का डर इतना बड़ा होने के बाद भी कायम था, वो सम्मोहित हो गया था वो बिल्ली से। और जब भी वो बिल्ली को देखता था तो वो नर्वस हो जाता था। ये बात जो फाइनल युद्ध हुआ उसमें नेल्सन को पता चला, जो उसका विरोधी था, तो नेल्सन ने क्या किया कि उस युद्ध में करीब 27 या 30 ऐसे कुछ बिल्लियां लाकर नेपोलियन के सामने छोड़ दी। नेपोलियन डर गया, युद्ध नहीं कर पाया, एंड ही लॉस्ट द बैटल। नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा सशक्त पराक्रमी व्यक्ति भी ऐसे सम्मोहन से अपने आप को विचलित कर देता है और युद्ध हार जाता है। क्रूशियल वॉर ही लॉस्ट बिकॉज नेल्सन मेड यूज ऑफ हिज वीकनेस। इस बात को हम ख्याल रखें कि पहले तो हमें अपने आप को किसी से भी सम्मोहित नहीं होने देना है। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, वो सेल्फ एस्टीम को हमें बरकरार रखना है। हिप्नोटिज्म जो लोग करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, आपको सम्मोहित करते हैं। लेकिन यदि आपका सेल्फ एस्टीम हाई है, यदि अंदर से आप जागरूक हैं, अंदर से आपका आत्मविश्वास बड़ा है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। हिप्नोटिज्म और मेस्मेरिज्म वर्क्स ओनली इफ यू डिजायर टू गेट हिप्नोटाइज्ड और मेस्मराइज्ड। यदि आप में प्रबल इच्छा है कि मुझे कोई हिप्नोटाइज न कर सके, इतनी अपनी आत्मश्रद्धा है, नोबडी कैन डू दैट। ये बात मैं आपको यहां इसलिए कह रहा हूं कि हम ऐसे कई प्रसंग सुनते हैं कि किसी के घर में कोई व्यक्ति आया, कुरियर के हिसाब बनकर आया, या तो कोई साधु बाबा आया और उसने घर में आकर सब सारे गहने सब लेकर गए, और जो महिला घर में है वो अंदर जाके तिजोरी में से हंसी खुशी सब गहने लाकर उसको दे देती है। ये क्या होता है? ये सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, मेस्मेरिज्म है। ऐसी सम्मोहित दशा में हमें नहीं रहना है, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास की जागृति। मैं हमेशा दो तीन हिप्नोटाइज करने वाले लोगों से मेरा पाला पड़ा था। उनको मैंने चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाओ। नहीं कर सका, क्योंकि अपना आत्मविश्वास, अपनी श्रद्धा अपने में इतनी गहरी होनी चाहिए कि नोबडी कैन इन्फ्लुएंस यू। ये बात हमें जीवन में बिल्कुल सीखनी है। और यहां परमात्मा जो बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बात जो परमात्मा कर रहे हैं यहां, कि ये तो छोटी मोटी बातें हुई, लेकिन यहां जो अमूढ़ अज्ञानी लोग हैं वो तो पूरी प्रकृति से हिप्नोटाइज हुए हुए हैं। खाना पीना नाच गाना ये करना वो करना, इधर गए उधर गए क्या, और इनको अध्यात्म के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। भगवान ने 27वें श्लोक में जो कहा था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ जो लोग हैं वो मैं करता हूं ऐसा मानते हैं, उसी का अनुसंधान लेते हुए यहां उसी अमूढ़ विमूढ़ लोगों की बात करी है भगवान ने। और हमने पहले भी देखा था कि अहंकार क्या है, हमारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मैं हूं मानने की जो हमारी गलत प्रक्रिया है उसी को हम अहंकार करते कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो शरीर है वो प्रकृति के साथ मिला हुआ है और हमारी आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिली हुई है, ऐसा होना चाहिए आइडियली, कि शरीर प्रकृति के हिसाब से उसका जो गुण कर्म वगैरह जो है वो हिसाब से शरीर कार्य करता रहे, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी रहे। लेकिन हम करते क्या है कि हमारी आत्मा को इस शरीर मैं हूं ऐसे गलतफहमी कराकर प्रकृति के साथ जोड़ने की जो कुचेष्टा हम करते हैं, इसकी वजह से हम न तो यहीं के रहते हैं न तो उधर के रहते हैं, और ये जन्म मरण के जो हमारे बंधन है, कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता मैं करता मैं करता, वो अहंकार की वजह से हमारा जन्म मरण के फेरे चलते रहते हैं। दे गेट कैरिड अवे। शंकराचार्य जी ने भजगोविंदम में बहुत अच्छी बात करी है, बालस्तावत क्रीडा सक्त तरुणस्तावत तरुणी सक्त वृद्धस्तावत चिंता सक्त परे ब्रह्मणी कोपी न सक्त। बचपन जब भी होता है तभी उसको खिलौने में इंटरेस्ट है, जब भी युवावस्था होती है तो उसको तरुणी में इंटरेस्ट होती है, तरुणी को तरुण में और तरुण को तरुणी में इंटरेस्ट होता है। वृद्धावस्था जब भी आती है तभी चिंताग्रस्त हो जाते कि अभी मेरा क्या होगा, तो इसमें से कभी भी किसी को परे ब्रह्मणी को न सकता, ब्रह्म में परमात्मा में किसी का ध्यान नहीं जाता। तो बालावस्था में प्ले क्रीड़ा खिलौना इधर उधर, अभी तो नए गैजेट्स आ गए, मोबाइल फोन आईपैड ये वो वगैरह आ गए हैं, गेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बचपन में ओनली प्ले। तरुणावस्था में तरुणी सक्त डेटिंग, वृद्धावस्था में फिजिकली कुछ नहीं हो सकते हैं, भूतकाल जो है उसको पकड़ के मैंने ऐसा किया, आई वॉज दिस आई वॉज दैट, उसको भूतकाल को याद करते हैं और भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता में वृद्धावस्था निकल जाती है, और ये परमात्मा के मार्ग पर जाने की वृत्ति नहीं होती है। अभी ज्ञानी ने क्या करना चाहिए अज्ञानी के साथ, कि जो ऐसे अहंकार में ऐसी फिजूल एक्टिविटीज में अपने आप को गुमराह किए बैठे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं कि इन लोगों को अपने कर्मों से बाहर निकालने की कोशिश कभी मत करो, उनसे मत कहो कि भाई तुम संन्यास ले लो, ऋषिकेश चले जाओ, उत्तरकाशी चले जाओ, क्योंकि वो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और कर्म का फल है संसार, तो वो अभी संसार में अपने कर्म के फल के हिसाब से डूबे हुए हैं, उनको डूबे रहने दो। लेकिन यदि आपको ये बात मालूम है कि ये गलत है तो आप उसमें से बाहर निकल जाओ। सो कर्म जो है वो बंधन पैदा करता है, और यही जो कर्म है जिसकी हम भत्सना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कर्म बंधन पैदा करते हैं, लेकिन यहां एक बात बहुत समझने जैसी है कि यही कर्म हमारे अहंकार को परिपक्व करता है। कर्म की नेगेटिव साइड हमने देखी कि कर्म बांधता है, कर्म में जन्म जन्मांतर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वगैरह आता है ये कर्मों की वजह से, लेकिन इन्हीं कर्मों का द प्लस साइड ऑफ दैट इज कि कर्म की एक बहुत पॉजिटिव साइड है, और वो है ये हमारे अहंकार को परिपक्व करता है, और फिर ये परिपक्व हो जाने की वजह से समडे ये पका हुआ अहंकार जो है वो अपने आप गिर जाता है। केला है, कच्चा केला, ग्रीन केला है, उसको आप खा सकोगे? नहीं, बिल्कुल कच्चा केला, उसका आप छिलका निकालोगे तो भी वो खाने लायक नहीं होगा, सब्जी बनेगी उसकी, लेकिन वो केला आप खा नहीं सकोगे। लेकिन उसी केले को आपने थोड़े दिन रखा तो क्या होगा, वो केला पक जाएगा, केला पक जाएगा तो उसका छिलका निकाल कर वो केले को आप खा सकोगे, बराबर। भगवान ने ये एक सुंदर रचना करी है कि जैसे फल पकते हैं वैसे ही ये कर्मों की वजह से हमें जो सुख दुख मिलते हैं, वो सुख दुख के प्रभाव से हमारा जो अहंकार है वो अहंकार परिपक्व होता है, और ये जो संसार के साथ का हमारा जो अटैचमेंट की जो स्किन है, छिलका जो है वो छिलका निकल जाता है। बट वी हैव टू अलाउ इट टू गेट राइपन, उसको परिपक्व होने तक हमें इंतजार करना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों में आप ये कोशिश मत करो क्योंकि वो कच्चा केला है, वो कच्चा केला अपने हिसाब से ही परिपक्व होगा, लेकिन उसको वो प्रकार का एनवायरनमेंट आप दे सकते हैं तो दे दो। मान लीजिए कि केला है, ऐसे ही जाम फल है, अमरूद का फल है, वो आप लाए, बिल्कुल हरा है, बिल्कुल कड़क है, उसको आपको पकाना है, या तो समर की सीजन में जब भी हम आम लाते हैं उनको पकाना है तो आप क्या करते हैं, जल्दी पकाना है तो गेहूं में रखते हैं या तो कांदा बटाटा के साथ रखते हैं, यानी एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसको रखते हैं कि उसकी जो पकने की जो क्रिया है वो थोड़ी जल्दी हो जाए और हमें वो पक के मिले। तो भगवान यहाँ जो ये अहंकारी लोग जो हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो एक कच्चे केले की तरह या तो कच्चे फ्रूट की तरह है, फल की तरह है, कि जो पके नहीं है और उनको जबरदस्ती खाने की कोशिश मत करो, यानी कि उनको ये ज्ञान देने की कोशिश मत करो, लेकिन उनको कांदा बटेटा की टोकरी में रखो, गेहूं में रखो यदि आप रख सकते हो, तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दो कि ताकि उनको पकने की सुविधा मिले, और जैसे ही पकेंगे तो उसका जो बाहरी स्किन है संसार के साथ का अटैचमेंट का, वो बाहरी स्किन अपने आप निकल जाएगी। और ये स्किन जब भी निकल जाएगी तभी ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, त्र्यंबकम् यानी शिवजी, तीन आंख वाले, अंबक यानी आंख, त्रिअंबक तीन आंखों वाले शिव जी की हम प्रार्थना करते हैं, यजामहे उनका हम यजन करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो हमें पुष्टि दाता है वैसे शिव जी को हम प्रार्थना करते हैं कि उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुक यानी ककड़ी, उर्वारुकम इव बंधनात्, ककड़ी जो अपनी बेल पर लगी हुई रहती है, जैसे ही वो पक जाती है तो अपने आप वो बेल से गिर जाती है, वेली से गिर जाती है, ऐसे ही हे प्रभु, हे शिव जी, हमारे कर्मों के जो बंधन है, हमारे जो कर्म है उसको परिपक्व कीजिए, ताकि इतनी ही आसानी से हम ये संसार के बंधन से छूट जाएं, एफर्टलेसली, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन उसको पकने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान का एनवायरनमेंट होना जरूरी है। तो उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर मुक्षी मामृतात्, मुझे मृत्यु में से मोक्ष दे दो, यानी कि मृत्यु से मुक्ति दे दो, माँ अमृतात् अमृत से नहीं, यानी कि मुझे अमृत में ले चलो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर मा अमृतम गमय। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि लेट ऑल दिस अटैचमेंट बी विथ मी। ये जो हमारा संसार है, हमारी फैमिली है, ये सब इट इज लाइक ए स्किन, केले के ऊपर का छिलका है। वो वहां रहना जरूरी भी है, क्योंकि उससे ही हमारा अहंकार पकता है। हमारे जो चार आश्रम बने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में से सीधा संन्यास में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में से गृहस्थाश्रम में आते हैं। क्यों? कि गृहस्थाश्रम एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां हमारा ये अहंकार पकता है। एक पिता है या तो माता है, उनकी समझ लीजिए कि पहली संतान जब भी होती है तो तभी पेरेंट्स में एक प्रकार की उत्सुकता रहती है कि मैं इसको ऐसे ट्रेन करूंगा, मैं उसको ऐसे ट्रेन करूंगा, मैं उसको ऐसा बनाऊंगा, मैं उसको ऐसा बनाऊंगा, और बहुत सारी हमारी उत्सुकताएं होती हैं। लेकिन हमने जो चाहा वैसा हुआ नहीं। अभी दूसरी संतान हुई तो हम क्या सोचते हैं कि भाई पहले संतान के बारे में जो गलतियां हमने करी थी वो गलतियां हम नहीं करेंगे, सो वी चेंज अवर स्ट्रेटेजी इन अपब्रिंगिंग द सेकंड चाइल्ड। और दूसरा ही संतान भी अपने कर्मों के फल के हिसाब से, अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो जो होना है वो होगा और होगी, बेटा होगा बेटी होगी जो भी होगी। ऐसी मान लो कि आपको 3-4-5 संतानें हो गई और सभी के बारे में आपकी जो उनको ट्रेन करने की एक्सपेक्टेशन थी, या तो जिस हिसाब से आप उनको मोल्ड करना चाहते थे उस हिसाब से तो मोल्ड हुए नहीं। उन्होंने अपना अपना अपने अपने तरीके से अपनी अपनी शख्सियत को उन्होंने ये कर दी, बट इन द प्रोसेस आपका जो अहंकार था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, आई कैन स्टीयर माई चाइल्ड, मेरा बच्चा तो संसार का सर्वश्रेष्ठ बच्चा बनकर रहेगा, ये सभी पेरेंट्स की अपेक्षा होती है, लेकिन ये अपेक्षा फलीभूत होती नहीं। इसी तरह ये संतान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि आपने कोई नया कारोबार शुरू किया तो सोचेंगे कि माई एंटरप्राइज विल बी एन आइडियल एंटरप्राइज, इतना विकास करूंगा कि मुकेश अंबानी तो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब हम जो चाहते हैं ऐसा जब नहीं होता है तो उससे हमारा जो अहंकार है वो परिपक्व होता है। वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि हूं करूं ये जगनांता शकटनो बार जम स्वान ताने, ये तो मेरा एक अहंकार है, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग दैट आई डिजायर। That does not mean कि हमें हमारे प्रयत्न में किसी भी प्रकार की कमी रखनी है। गुजराती में कहावत है कि निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान, यानी आपने अपना जो गोल है वो गोल को आप फुलफिल न कर सके, दैट इज अलाउड परमिटेड माफ, लेकिन गोल आपका कभी भी जीवन में नीचा नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट, बट एवरीबडी कैन नॉट बिकम मुकेश अंबानी। तो इससे डिप्रेस नहीं होना है, लेकिन एक बात हमें समझनी है कि ये जो मैं का जो अहंकार है, अहम अहम का जो अहंकार है, ममकार और अहंकार, ये दोनों के ऊपर गृहस्थाश्रम एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें इसके ऊपर बार बार आघात पड़ते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अहंकार परिपक्व होने लगता है और धीरे धीरे धीरे धीरे ये हम अपनी जो असली शख्सियत है, हमारी आत्मा है, इस आत्मा के बारे में सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये तो सब मैंने जो किया ठीक है चलता है, लेकिन उससे कुछ प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ, तो व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट। तो ये जो साइन ऑफ राइपनिंग है वो साधन चतुष्टय से होता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, आने वाला है तभी। तो भगवान कहते हैं कि तान मंदान कृष्णविद न विचालयेत, यानी ऐसे जो अज्ञानी है उनको आप छेड़िए मत। कृष्णम यानी जो टोटल है, जो बुद्धिमान है, टोटल नॉलेज जिनके पास है, उस जिसने अपना सी हमारा, पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि हमारा एक हायर आई है और एक लोअर आई है। लोअर हाई यानी कि अहंकार, हायर आई यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ हमारा स्वरूप। तो जिनको ये दोनों के बीच में सही सही फर्क मालूम हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बाहरी व्यवहार जो है वो वैसा का वैसा रहता है। संसार में सभी के साथ का हमारा जो भी संबंध है, वो संबंध यथावत रखते हुए अंदर से परिपक्व होते जाते हैं। जो फल जैसे अंदर से पकता है, वैसे हम अंदर से पकते हैं और ये अटैचमेंट छूट जाता है। यानी कि जो स्किन है, संसार रूपी जो स्किन है, उससे हमारा संबंध धीरे धीरे छूटने लगता है। नारियल जब भी आप हरा लाते हैं, ग्रीन नारियल लाते हैं, तो ग्रीन नारियल के अंदर अंदर कुछ भी होता नहीं, खाली पानी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पकता है, वैसे वैसे वही जो पानी है उसका, वो नारियल का जो घर है, उसमें रूपांतरित होता है। एंड उसको और भी थोड़ा टाइम यदि आप रख लीजिए, तो अंदर का पानी पूरा सूख जाता है और वो नारियल जो हम बोलते हैं वो गड़गड़ी उठे गयू, यानी वो अंदर का जो उसका ये खरोटी है वो अपनी स्किन से अलग ही हो जाते। खाली स्किन को एक हथौड़ी मारो, स्किन अलग, अंदर का जो घर है वो अलग, पूरा गोटा निकल के बाहर आता है। बस ये जो अंदर वाला जो है हमारा अहंकार है, और बाहरी स्किन है जो संसार है। अंदर का अहंकार जब भी फ्लूइड रूप में है, उसको परिपक्व होने देना है, जब वो घनीभूत हो जाएगा नारियल की तरह, और बाहरी स्किन जब भी पक जाएगा तो खाली ज्ञान की एक हथौड़ी, संसार से मुक्ति। तो ये जो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, वह इस पके हुए नारियल की तरह होते हैं कि अंदर से है लेकिन स्किन से उसकी जो छिलका है उसे पूरे पूरे अंदर से डिटैच होते हैं। ऐसे उसको घुमाओ तो अंदर खड़खड़ आवाज आएगी। ऐसा जो नारियल होता है ये ज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी जो है वो हरे नारियल की जैसे पूरा चिपक के बैठा है संसार के साथ। बस दैट इज ओनली डिफरेंस। तो यहां भगवान यह बात कर रहे हैं कि ऐसे मंद बुद्धि, हाफ बेक नॉलेज वाले जो हैं, उनको छेड़ो मत। बट उनको नहीं छेड़ना, उसका के साथ साथ जो इंगित अर्थ जो ये है कि आप अपने आप को संभालो, लीव देम अलोन। दैट डज नॉट मीन कि आपको कुछ नहीं करना है। हमें हमारी जो प्रोग्रेस है उसको जारी रखनी है। अज्ञानियों के पास ज्ञान की बात करने की कोशिश नहीं करना है। धीरे धीरे वो भी अपने कर्मों के हिसाब से परिपक्व होते जाएगा, और जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आने लगेगी, ही विल ऑटोमेटिकली गेट राइपन्ड एंड ही विल गेट डिटैच्ड। ज्ञानी पुरुष जो है वह स्वयं जाग जाता है, और ये जो अज्ञानी जो सम्मोहन से जी रहे हैं, उनके जीवन को अस्त व्यस्त करने का कारण नहीं बनना चाहिए, उनके सम्मोहन को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि उनके सम्मोहन से उनको आप तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। मान लीजिए कि आपको सीढ़ी चढ़कर पांचवें माले पर जाना है, आप पांचवें माले पर खड़े हैं और कोई व्यक्ति दूसरे माले पर है, और फिर आपने सीढ़ी हटा दी और बोला कि चलो आ जाओ ऊपर, तो ऊपर भी नहीं आ पाएगा, और दूसरे माले से उसको नीचे उतरना है तो उसको जंप मारना पड़ेगा, तो अपना हाथ पैर तोड़ेगा। यानी ही इज नाइदर हियर नॉर देयर। ये धंधा नहीं करना है, ऐसा भगवान कहते हैं। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कर रहा हूं दिस इज ए वेरी क्रूशियल थिंग, क्योंकि हम मेनी अ टाइम्स वी हैव अ टेंडेंसी, एक जमाने में मेरी भी थी, कि लोगों को कुछ समझाएं इस मार्ग पर आने की। मेरे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, करीब 45 साल की हमारी दोस्ती है। शुरू शुरू में मैं कोशिश करता था, सुनिए ये बात, इट्स वेरी अच्छी बात, चलो याद आया। आज से करीब 6-7 साल पहले मैंने उससे कहा था कि भाई तुम भगवद गीता का अध्ययन करो, क्योंकि थोड़ा सेल्फ राइटियस पर्सन था मैं, जो सोचता हूँ वही सही है, वो ऐसा मानने वाला व्यक्ति था। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है, ताकि वो थोड़ा परिपक्व हो जाए और अपना जो अहंकार है वो अहंकार से थोड़ा ये हो जाए। तो मैंने उसको भगवद गीता की जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है राम सुखदास जी की, साधक संजीवनी, महाराष्ट्रियन है, तो उसकी मराठी वर्जन मैंने लाकर दे दी। आई गिफ्टेड इट टू हिम कि भाई तुम इसको पढ़ो जरा। इसके पीछे इंटेंशन मेरा क्या था कि भाई चलो थोड़ा अपने अहंकार से मुक्त हो जाए और ही बिकम्स प्रैक्टिकल इन हिज लाइफ। नहीं हुआ। 7 साल से वो किताब उसके घर में पड़ी थी, इट वॉज गैदरिंग डस्ट। अभी अभी जाकर उसको मैंने एक बार, यहां अमेरिका आने से पहले मैं उनके घर गया था और उसको दोबारा मैंने कहा। अभी वो करता क्या था, अभी नाउ ही इज 10 years ओल्डर देन मी, मेरे से 10 साल बड़े हैं वो, सो ही मस्ट बी अराउंड 76-77 नाउ। उनसे मैंने कहा कि भाई तुम पूरा, वो उनकी बीवी जो थी वो मेरे पास कंप्लेन करती थी कि पूरे दिन अखबार पढ़ते रहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया आया तो पेज टू पेज, कवर टू कवर पूरे दिन में पढ़ना है, रात को बैठ के वो टीवी पे जो डिस्कशन आता है, यू नो चैनल्स पे जो शोरगुल होता है ना पॉलिटिकल, बस उसी में मग्न है, रात को 10 बजे का शो तो देखना ही देखना है। मैंने उसे कहा भैया वेर आर यू, वाई आर यू वेस्टिंग, और अभी तुम्हारी उम्र क्या है। समहाउ उसको जज गया एंड उसने वो राम सुखदास जी की किताब उठाई। अभी कल ही उसके मेरे मित्र की पत्नी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि अभी वो उसने वो शो वगैरह देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया, साधक संजीवनी का अभ्यास करता है और अपनी ही नोट्स बनाता है और उसी में वो मग्न रहता है। बोला चलो। नाउ इट टुक 7 years फॉर हिम टू कम टू दिस स्टेज। सामने वो खजाना पड़ा है, सामने वो चीज पड़ी है, अमूल्य चीज पड़ी है, अमृत पड़ा है, लेकिन वो अमृत पीने का जब तक उसका प्रारब्ध नहीं जगता, उसके प्रारब्ध में जब तक ये बात नहीं आती, तब तक ये चीज सामने पड़ी है तो भी उसके सामने उसकी दृष्टि पड़ेगी नहीं। मैं यहां बार बार आपसे ये बात इसलिए कहता हूं, दोहराता हूं कि वी आर फॉर्चुनेट, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि हमारे प्रारब्ध जगे हैं और हमें भगवद गीता जैसे अमूल्य ग्रंथ के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हुई है। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको यहां आकर अध्ययन करेंगे तो ही अच्छा है, नहीं, कहीं भी आप जाइए, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर चलते रहिए। ये जो हमें सुविधा प्राप्त हुई है, या तो ये जो हमारी जागृति हुई है, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार का परिणाम है, हमारे प्रारब्ध जागृत हुए हैं और ये आत्मा को पहचानने की अमूल्य संधि परमात्मा ने हमें दे रखी है। इसको मेहरबानी करके डोंट लेट इट फिजल अवे, इसके ऊपर बने रहिए। और दूसरे लोगों को के लिए यदि आप प्रेरणा रूप बन सको तो बनो कि भाई चलो, हमारे यहां एक भाई साहब आते थे, अभी नहीं आते हैं, रे साहब, एसपी रे, एक बार ही कन्फेस टू मी, कि मेरे घर वाले दे आर सरप्राइज कि मेरे में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। बोला भगवान कृष्ण की कृपा है, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान को तुमने आत्मसात किया। हम तो वी आर जस्ट व्हीकल्स, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो सही चीज आ रही है वो वहां से आ रही है, परमात्मा से आ रही है, वो आपने आत्मसात किया तो जीवन में परिवर्तन आ गया। आप भी देखना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आप में आंतरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज फॉर गुड। सो टू समराइज, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। प्रकृति से के गुणों से मोहित जो लोग हैं वो गुण और कर्म में आसक्त होते हैं, संसार में डूबे हुए हैं, उनको वहां रहने दो। या पूर्ण ज्ञान वाले को, पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष जो है अपने रास्ते से विचलित करने की कोशिश न करें, फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करिए। जब भी उनके प्रारब्ध जागृत होंगे, जैसे मेरे मित्र के केस में हुआ, वैसे वो भी इस रास्ते पर कभी न कभी आएंगे। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।